Вітаю! В наш час майже кожен українець – це маленький волонтер. Я спеціально не займався волонтерством, хоча мені вже декілька разів пропонували, просто не вистачало часу. Так, там по мірі можливості щось там допомагав, чисто від себе, але гроші для волонтерства, для АТО я не збирав спеціально. Зараз до мене звернулися мої знайомі, яким потрібне авто для наших розвідників. Попереднє авто, яких не було, воно там трошки пошкрябалося в танк, як вони сказали, і воно вже, на жаль, непридатне для того, щоб на ньому їздити. Вони вже вибрали авто, таке, яким потрібно, вони зібрали там навіть половину грошей, які потрібні для придбання цього авто. Треба ще 25 тисяч гривень. Я зараз відкрив спеціально окремий рахунок. Він зараз вказаний зліва від мене. Закінчується номер рахунку 9006. Зверніть, будь ласка, увагу, щоб, якщо моє відео десь буде на інших сайтах, і буду я, але номер картки буде не закінчуватися на 9006, то не треба туди нічого перераховувати, бо люди в нас різні є, які, я вже бачив, там, прикриваючись мною, збирають гроші на свої картки. Так що будьте уважні. Треба допомогти. Це хлопці, які воюють в АТО на першій лінії. Я їх особисто знаю. По цій картці я буду давати повний звіт, буду роздруковувати. Якщо іноземці хочуть допомогти, можна відправити кошти на мій PayPal. Там не моє прізвище, там отримувач Сергій, теж зверніть увагу. Але, будь ласка, повідомте на мою електронну пошту, яка вказана на екрані. Oops, live show. собака@gmail.com про те, що ви відправили саме для бійців АТО. Ще прохання, коли будете відправляти гроші, в призначенні платежу вказувати, що це благодійна допомога волонтеру. Ну, якось так, там, можете російською, українською, немає значення. Все одно ці кошти треба буде оподаткувати, як я почитав, там 18% доведеться сплатити. Тому, будь ласка, все одно вказуйте. Якщо є можливість, допомагайте. Я потім, коли вже гроші дам хлопцям, я дам звіт і дам фото того автомобіля, який придбали хлопці. І до нових зустрічей у Вата-шоу.